asmalı mencere. Kara gözlüm al beni içere. Merdivanım kırk ayak, kırkına vurdum dayak. Benden başka seversen kalkmaz döşekte. Reyat olur mu böyle? Kara gözlüm derdini söyle. Kalede